Ja tak jak każdy czasem muszę postawić sprawy na nasze ostrze, szukać okazji i zbarzyć się zanim do celu. No tak to parę razy się dławił, potrafi docenić oddech. Nieważne ślady na twarzy, ale to co z nich wyniosłem. Każdy z potknięć pozwala mi się podnieść, bym mógł zrozumieć, że musi iść w górę to co upadło na bruk. I zamiast siedzieć w domu wykluczając kolejny ruch, stawać się mądrzejszym o każdą z prób. Jest wiele dróg, ale są też fakty, jak tęże nadzieja ginie od chłodu kalkulacji. Niby jest kilka perspektyw, ale szukam alternatyw od przybicia sobie etykiety, syn marnotrawny. Nie liczę na to, że życie będzie lepsze od samego pocierania kciukami o serdeczne. Nie chcę pluć sobie w brodę po przegapionej szansie, skumaj to. Huragan 2011. Radzi se w trudnych przypadkach, a ryzykuj. Do przodu ruszam i myślę. Ryzyko, normalna rzecz. Radzi se w trudnych przypadkach, a ryzykuj. Do przodu ruszam i myślę. Ryzyko, normalna rzecz. Był alkohol, dragi, wolność, swoboda, łatwy pieniądz, szybki strzał. Płynął jak woda, jak w kegach browar, jak w bibułach towar. Czasy, w których mało kto czymkolwiek się przejmował. Wieczna impreza, co nie miała końca. Gorąco było, chociaż nie było słońca. Szał nad ranem, już pozamiatane. Nie fart, pech, za winklem spisują dane. Na tych ulicach bywa niebezpiecznie. Słowem wypierdalaj, wypraszasz kogoś grzecznie. Dobór słownictwa, wynikiem frustracji. Zależy od miejsca i od sytuacji. Znasz temat, jesteś tu wybór dokonany. Deską ratunku jedynie ambitne plany. Postrzał w dziesiątkę, co tu dużo pieprzyć. Podjąć ryzyko, by być człowiekiem lepszym. Radzi se w trudnych przypadkach, a ryzykuj. Do przodu ruszam i myślę. Ryzyko, normalna rzecz. Radzi se w trudnych przypadkach, a ryzykuj. Wiem, że każdy chce się wybić przed szereg. Chce się czuć bardziej ważny, chociaż w trybinie wiele niby może mieć cele, ale wzdycha robią coś tam samemu. Interes, kiedy pytam co słychać, a wiesz po staremu. Ej, ja nie mam problemu, nie chcesz to nie tykać, tylko kurwa mi nie mów, że jesteś ryzykant. Psychika jest silna, nie boisz się wyzwań, kiedy trzeba się wyrwać, czemu stoisz jak pizda. Nigdy nie jest dyzma, na siłę wiem co mówię. Ja ci się przyznam, w chuj straciłem, uwierz. I znam ten ból, co coraz gorzej może dobić. Stul dziób to było więcej niż możesz zarobić. Ryzyko to mobbing, opluwa ty się boisz. Chociaż masz potencjał jak spluwa bez naboi. Niestety stąd tylko gadka bez czynów. Twój błąd, twoja wpadka, twój sąd. Radzi się w trudnych przypadkach, a ryzykuj. Do przodu rusza.